أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. دي ركوكي دي مواقع ذكر كي صالح عليه السلام امخ کی تیرشی او چې دام دغه داوی سره مربوط تا ویلا سمود اخاهم صالحا او سمودیانو طرف ته لګلې او مونږه رور د دې صالح علی السلام نسب کې د دې رور او خپل لګنه ځکه سمود دا قبیله و د عربو مشر نکچې او غیته منسوب شو نو سمودیان یې وته سمود ابن عابر ابن ارم ابن سام. صالح علیہ السلام خپل د عبید زوی دی او غد عاصف زوی او غد معشج او غد عبید او غد جادر او غد سمود. معنا صالح علیہ السلام د سمود د کړوسی کړو د نوسی د نوسین وسی دی. ندیم پاک قبیله کې او اخاهو مزه کوي چې دا قبیله کې دیم دی یا اخا مخ کې تیر شو په معنا د خیرخوا او د مصلحو د دې خیرخوا او د دې اسلایل ټوله. قال نو ولد فالقوم ته په تقریر کې یا قوم عبد الله اي قوم زما بندگی خالص کې الله لرا مالکم من اله غيره نشتا تاسو د پارا سوخ حاجت روا دی داغنه. هر نبی دا خبره کوي چې راضي نو خپل اله په جنې دغه قومونو چې اله نه دی پیجندلې هغه تباشي وي. اگر چې دنیا په لحاظ غیر ترقې کړي او ډېر برکت لی لیکن اخری نتیجه دا غی سی هلک هلاکت او تبعی. دنیا کې ډیر قومونه تیر شوی دي او ډیر زورور مو او ډیر شتمن مو او ډیر تکړه او طاقتور مو لیکن کله چې الٰه نو پیجندلې نغی تبعی شوی دي نو مو نشان نه نشته صرف کندرات تعلیم ملويږي. ځکه وی دا یاد ساتي چې ګور مالکم من الٰه غیره هو انشاکم من الارض اغه پیدا کړی تاسو من الارض د جنس د زمکه نام د زمکه د جنس نه پیدا د خورینه یا انشاء خورولو توي او من په معنا د فی اغه خور کړی تاسو په زمکه کې یا پیدا کړی په زمکه کې ودی کې اوسه انسان د پیدایش د زمکه نه شروع دی آمدنی ټول د زمکه نه ده د دیو جنې انشاکم من الارض یا آدم علیہ السلام د ټولو انسانانو پلار هغه چون کې د زمکې نه پیدا او د خاورې نه ځکه وي ایا من په معنا د سیکا چان شاکم فلر دی پیدا کړی دې زمکه کې ودلته اوسه واستعمرکم فیها او بات کړی په دې زمکه کې آباد کړی استعمار یا خود عمارت نه دی معنا اقدرکم علی عمارتها و امرکم بها تاسو قادر کړی د دې په جوړولو تاسو ته حکم کړل دی چا وی د عمران دی معنی امرکم فیها دیارکم دې کې تاسو لکلی عبادت کړی دی چا وی د عمر نه دی نو معنی امرکم تاسو له عمر درکړلې په دې ځمکه کې تاسو باقی پریږی اطوال اعمارکم تاسو عمرونه وګد کړی دی وګوره وګد وګد عمرونه مدي زاد المسير کې ابن جوزي رحم الله اے وی ردی عمرونه سو دا دریو سو کالو نه چواله تر زرو پوری دری سو کاله سلور سو کاله شپک سو کاله زرو کالو پوری تاسو عمر دی نو دری واړه معنی دلته مفسرین نقل کړی دی ابو سعود کشتا دی واړه صحیح دی عام مشهور معنا چې اکثر مفسرین نه نقل کړي ناغم دغه چې تاسو یې بات کړی په دې ځمکه کې نو فاستغفروه نو بخنه طلب کړئ دا غنه بخنه او غواړئ دا غنه پجبا ثم توبو الیه بیا وګرځي هغه د پزړو مخکې مرته ویلو استغفار دا پجبای او توبه پزړی بل قلبی ښا ان ربی قریب مجیب بشک رب زمان نزدې ذات ته مجیب قبل ان کې دې کتا سنن توبه باصله توبه قبول کیخه تاسو به له کړه تاسو چې دا ګناه کړی نه مشهور خبره تاسو اورئ نو چې د سلو کالو کافر دا کلمه وایي کنه سلو خو پرې چې د زرو کالو کافر هم چې لا اله الا الله او محمد رسول الله معنی دا الله د اولوهیت او د محمد رسول الله د رسالت اقرار وکړو مسلمان شه کنه نو اسلام یحدم ما کان قبله اسلام ټول غوناهونه ختم کی خچې د مخ کې کوم کړی ورسه ختم کړو دا چې لکه د کړی نه ښه ځکه وی مجیب دی قبلون کې نو قالو دی وته وی دا د خبرې شروع کړې تم خدا خیال نو چې ته به دا خبره پکېم کې یا صالح او صالحا قد كنت فینا مرجوا یقینا وی ته په مونږ کې امید کړې شوی امید کړې شوی مان تاسو نه زمونږ ډیر امیدونه مرجوا مر فاضلا خيرا ته ډېر غوړ سره یا نعمل منک ان تكون سيدا مسد الاكابر مونږ خو به دا امید کوو چې ته به زمونږ مشرې دا نورو مشرانو په ځای بئ نو تا دا خبرې شروع کړې قد كنت فینا مرجوا یقینا وی ته په مونږ کې مرجوا غوره سړی چې نظر ورته د خلکو کېږي او امید یې کېږي چې دی به رسو زمونږ مشرې ښه قبل هذا مخکې د دېنه چې دا خبرې دې نوې شروع کړې نو اتنهانا آیات بندوې مونږه ان عبود ما یعبد آباؤنا ته بندګې کول زمونږ نه دا هغه چا چې بندګي کوله مشرانو زمونږه دا ان عبود په تاویل د مصدر سره شي معنا تنهانا عبادتنا ما یعبد آباؤنا یا آیات بندې مونږه د دېنه چې بندګي وکړو دا هغه چا چې بندګي کوله مشرانو زمونږ یا بندګي وکړو په هغه طریقه چې بندګي کوله مشرانو زمونږ په هغه طریقه داما معبود تم وی داما دی طریقی تم وی کنه دوالو ته شامل لی مانا توس مونگ چه مونگ مشرانو ده چا بندگی کولا نو توس وی چه غیس نشی کولا ده ایلاس که اختیار نشتا یا پا کما طریقه چه غی بندگی کولا توس وی ده طریقه سی نده اتن حانا ان عبود ما یعبود و عباونا نو ایننا لفی شکن او یقینن مونگا خاما خاپا شکیو مما تدعونا الیه داغه مسلونا چې تمون را بلې هغه تا ته چې کوم مسلو تمون را بلې نو زمون پکې شک دی نو شک خو صرف توقف پیدا کی کنه علما وی شک وی تساوی د جانبین وتا معنی تا ته دا کار دواړه طرف یو شان ښکاری چې دا دیو کدا دی نه شکی کنه نو چې دواړه طرف او یو شان ښکاری دل نو بیا خو به دې خلاف نه کو کنه نو زه کور بسی مریب پوخ شک دی صرف شک نه دی ریب دی پکې بدګمانه تر رسیدلې دی شک چې کله بدګمانه ته ورسی کنه هغه د بیا په عربی کې ریب وی ریب ذکر پسې دا ټکی راوړو چې یقینا مون په شک کې یو دا غسنا چې ته مون بلې هغه تا موري په خو کلک شک کې چې بدګمانی په کوم راغلی دا ځوان نه سو په کوم راغلی دی امام رازی رحم الله وی موري موقعن فی الربا مونږ په لوی ریبا کې په خو شک کې مونږ ورځي نو قال صالح علیه السلام ورته وی یا قومی و قوم زمان ارائیتم تاسو دعوائی چرا تا تخو زمون ریرو میدونو و مونگوی چه تبا زمون مشر جوڑی که کننا نرجو من کلی ما کننا نرا من کا من دلائل صداد و مخائل الرشاد ان تکون لنا سیدن و مستشارن فی الامور مونگ تاکی دیر دو خیارتیا خبر لی دیر تا دیر تکڑاوی و دیر ذہینوی نمونگ ہوئی چه تبا زمون یو مشری ا د نورو مشرانو په دیش ر دنیا نه تلی د یک قائم مقام به نو تلګی نو دا خبره مونږ ته کې چې مونږه دا غ معبودانو بندې چې زمو مشرانو بندګی کول زمو استاد په خبره کې ډیر کلک شک ته نو قالا غورتو یا قومی و قوم زما ارائیتم خبر راکے ان کنتو علا بینت من ربی کیمزو تو واضح دلیل در طرف در بخبلنا تو آتانی منو رحمہ اور آکڑی ما تدخبل طرفنا نبوتو رحمت سے شیر دلتا بیغمبری نو فمین سورنی من اللہ نو سوک دے چی بچ بکی ما دا عذاب دا اللہ نا ان آسیتو کنا فرمانی حکم داغو دارا تو ہے کمال اللہ وحی راکڑی او سرګن بریلی ما سره در رب د طرف نه او مال پیغمبري دا کړی دا نو بیا کزه داغه خلاف کوما داغه نافرمانی کوما نو څوک دې چې ما وبچ کی وای ير سرونی من الله ناسید فما تزيدوننی غیر تغسیر نو نه زیاتی کوي تاسو مال بلشه سیوا د تاوان نه تاسو صرف تاوان تاوان کې ما چوي خساره کې ما چوي چې مال دې مسلونه بندوي ویا قومی بیورتوی موجزه هم ده اغی موجزه طلب کلوی مونگ تا اوخایا ویسه غواله ایوی ده دی اوخی نده گرد ده اوخ دی روزی ده گردی نه گرد گرد پروتو ناغوی بس ٹھیک ده اللہ ته سوالو کل ویا قومی ای قوم زمان اوخ روو ده هازی ناقت اللہ داده اوخ ده اللہ لکم آیتن ستاسو ده پارا نخدان کلی حاز ده نخی دا اوخ ده اللہ ده ستاسو ده پارا نخره داغه د قدرت او د وحدانیت نفذروها نو پریک ده دا تاکل فی ارض الله چې خوراک بکی پزمک ده الله کې ولا تمسوها بسوء عمر سوې دی اوخې ته اس تکلیف پیا خو زکم عذاب قریب کني راگیر بکی تاسو عذاب دز دی د دنیا عذاب بدر باندې راشي تاسو معجزه وغوخته الله په خپل قدرتونو د ګټنه اوخه پیدا کړه او دی ولیدل او بیا دې ته یو شرط لګولیو چې یو ورځ به تاسو ساری وبس کی او بل ورځ به داس کی او دې پیدا ویلو چې ګورې دې اوخې ته به هیڅ قسم تکلیف او ضرر نه ورکوي ځکه دا معجزانه طریقې سره د الله په قدرتونو دنیا تر هغه ځکه وته ناقت الله وي دا الله او الله په خوځو کې کولی د اضافه تشریفي وي څو دوی اضافه تشریفي لکه روح الله یا کعبۃ الله په دغه شان چونکه دا عام اوخی خود خپل مندو نه پیدا کیږي کنه ادا اوخه معجزانه طور باندې خلاف عادت فرق عادت ته ګټ نه پیدا وا د دې وجه نه وینا قط الله نفعقروها څه زمانه پورې خودي برداشت وکو بیاغه زخمی کلا مړ کلا عقر زخمی کول ته مو یو عقر وجل ته مو یو حلالول ته مو یو ذبح کول ته مو یو په وخت تیر شو نو پدې کې یو خزو ورستو برام شي مخکم جلکه تیری شوی دی دی چې اخزه ډیر سارویو او دی اوخي به یو روز ټول یو بل دی چې کوم چینه وا او بل روز به بیا نور سارویو چا خوې په دې ځکه دا چې کول چې هغه نور ساروی بل دینه تریدل دا به چرال نه یبه دی یریدل خواله بند راتله ناغه یې ټیک دی یو روز بس تاسو یو روز بل دی خو چې یو روز باغیو بوس کړي نو بل روز به بیا داغه وا نمبر نو دا نور سارو نمبر بو او بیا به نه په دومره لوشلې شو چې دا ټولې قبیلې د بارو ګورو دوم رفع به بول معجزانه تور ده کنه نایی که غخزه چه ده چه دیر سارویو او خیستام و ناغی وی پی که دا او خچه آخوا دی خواک لکنه نزو با سر نیکاو مو کما ده طول ساروی بوله ور کما و ملک اغنطه کیوا پایی که او بدماش را پاسی داغی اغوی زبه او کم پی برا سر ده نیکا که ویو ٹیک شو قزار ابن سالیب نومیو آغا او لگی ده او خبانی گزارو کن و الله جل شانو داغه ذکر رستو کوي چې پای کې هغه بدبخت را پاسید فتعاطا فعقر تورې را واغستا نوخه باندې گزارو کوخې زخمی کړوي وجلا او دلته الله ټولو ته نسبت کوي چې ټولو هغه زخمی کټولو هلاک کړه داولې دا ځکه چې کار خو یو تن کړی خو دا نور په خوشاله وګنه ادا قانون دی چې دا یاد ساتي یو سړی چې یو کار کوي او بل پاغي باندې خوشاله دواړه بشري د کوجره چې شریعت کې مونږ ته ویلي چې کله تاسو ناروا وي نه کنه نو دا ول نه خو په لاس بنتا چې بيدا بنګيږي چې تاسو زوري چې دا زور دي نه په خله پیرا دوکا چې دا غلطه خبره ده ناروا دي حرام دي چې دام نه او نه شي کولی یریږي چېرې دی به ماته نقصان ورسوي نو بیا پزړ کې وته بد ګوره کینه وسره ساتنه پړ کې چې وسره کینه ساتي بیا به یې خپل راشي یا بلری لری دی او چې دې درې واړو کې یوم نه وي بس دا غي ملګری بس غي سره نو الفاعل او الکاتم سوی یعنی یا الفاعل او ساکت سوی یعنی کون کې او کم سره چې په چپ دې رضا دې په هغه یو برابر دي ځکه الله ټولو ته نسبت کې چې فاقروها نو دې زخمی کړه هغه اوه فقال ان ويل ورته پیغمبر تمتعو جون تیر کې فی دارکم پخپل علاقه کې پخپل کورونو کې ثلاثه ایام دری روزی بس تاسو ټیم دی دری روزی بس زار روان دی او ذالک وعد غیر مکذوب دا داسې وعده ده چې دروغ پکې نشته دا غپ نه ریخه او بیا قرطبی لیکلی دی چې دې مقام کې وی تمتعو فیدې واخله نو تعبیر په تمتع د ژوند نو کولا ولی تمتع اوسکه ژوند دې سره فائدہ اخلي کنه ډیره دا په توګه لګیل چې میت او مړی تلزوز او تمتع په سسیز نشي اغستي معنا خون کا اخلي خو د مرګ نه مخکې به لګن چې کله مړ شنه بیا خو خون د دنیا نه ای او نه لذتونه د دنیا ای او خو بل دنیا شروع شو چې برزخ دی خو هغه ته ما او تا دا ذهن هغه ته نه رسی شریعت ویلې دې زمونږ په ایمان دی دلته تعبیر په دې کور کې نه دا پتو لګی دا چې مړې څه تلذذ د دنیا په سيزونو نشي حاصلولې یعنی بیا به ته دا نه چې تمتع تعبیر دا په دې سره وکړو عبرت بالتمتع عن الحیات لان المیت لا يتلذذ ولا يتمتع بشیء فقال تمتع فدې واخلې په خپل کورونو کې درې ورځې او دا مفسرینو بیا لیکلي دي چړم بي دي سره غونډه شو تک سره شو لکه خارخ شي په لګیدلې دي سور شي ګرې او لګ وخت پس بل ورځ بیا چې قتل نو زړل ټول ايو په درې ورځ بیا تک تور شي وخه ارشي ولا ختم کړه فلم ما جامرنا نو کله چې راغې عذاب زمونږه حکم او فیصله د عذاب زمونږ راغله نجينا صالحا خلاصې ور کومږه صالح عليه السلام تا ولذین امنوا ما هو او هغه کسانو ته ایمان راوړو دا ملګرتیا کی برحمت منا په سبب د رحمت زمونږ د طرف نه دا نجات د پاره سبب زموږ رحمت والله وي صالح عليه السلام او داغي ملګری اغي چې نجات ومنته نو زموږ د رحمت په وجه ومنته ور ظاهر ده چې اغي نجات مونته د اخلاصي مونته د الله د عذاب نه بشوي دي اندازه کې چې د الله تابعدار وګنه نیک عمل او ایمان وبکې کنه نو مخکې مې ته ویلو چې دلته حکم په سبب او سبب جاری دي دې دا نیک عمل ولې کو دا ایمان ولې پدې کو ځکه د الله رحمت او فیکنه او د الله رحمت چې په چاو شي کنه نو داغه بس نیکه ته توجه پیدا کینو بس هغه بیا نیکه کوي خلق به ته بندي او دارنګ دې ته په تکلیفې پاغې کې یو بل پور بس خبرې کوي خو دې به داغه نه رستو کیږي نه بلکې د نیکه هغه کار بده په مخکړي اول د الله رحمت ته شي ځکه به رحمت منا په سبب د رحمت خپل او وجه د رحمت خپل او امین خزی یوم ایزا او پچکل مونږ د عذاب د دغر وزینام نجات و ملور کو او د دیغ شرمندگی پی امران لمن اثر د عذاب پی مخکار نشو این ربک هو القوی العزیز بیشک از تارب خاص اغا قوتناک دی و زورور دی قوتناک دی زورشتا او زورور دی دشمن نبدل اخلی نو آخذ اللذین ظلمو صویحتو ونی ول ظالمان ولر تیزی چغه تیز چغه پیراله او سوره عرب کې تاسو د ارشی او تل سایات اته او آیات کې چې بدی باندې رجفه راغلی ده رجفه وی جلق د زلزلې ته او دواړه ځابونه پیراغلی دي دبرې نه چغه شوا فرشته چغه کړه ابراهیم علیه السلام او د کته نظم کوړه کېده او کې دي چې دا د غرور زورو روله کې دوره زور ده کنه چې ټول ازم کو سره خوځیدا عاصم چې زلزلہ راځي کنه د زلزلې نه مخکې یو تیز आवाज راشي چې تیز زلزلې کنه نو مخکې یو تیز आवाज وي په دواړه یو ځای شي وي دي د بارنه چغه او د کتنه چاوي وینا اصل په دی باندې عذاب د چغه فرشته په چغه واله کنه نو دې زړونه فیل شو هغه ته وی راځ پرش په معنا زړونه او جوړه کېدل په سينو کې پړ باندې استراب راغې پړ زلزلہ رااله چې پړ زلزلہ راشي نو کار پری دي کنه نو هارت فیل شو ټول پاس وحو فی دیارهم نو گرزی دل پخلو کورونو کی جاسمین پزنگنانو پراتو پھل مخی پراتو خوا کاللم یغنو فی ها گویا کی دینو سی دلی پاغذے کی دا سی فناشو تابنوی چی دلتو کاللم یغنو فی ها منا فانو کاللم یغنو فی ها تفانو دی فناشو گویا کې دی اړو پای کیونه کالم یغنو بیا گویا کې دی اړو سی دلی نو پاږي کی الای دنیا شان دی په قومونو عذابونو راشي زلزلې راشي ستا په ملک کې مرغلي دي ستا په ماحول او معاشره کې مرغلي دي ډیر کسان پاږي کې لاړ شي د ملبود لاندې جلات روز راوځي نه دي شته کناستا نظائر شته مخې ته جریر پکې داسري چې کته غرق شي لاته روز داږي لاښونو پته نه لګي درې سیلابونو راغلي دي نږدې علاقو کې خلکو لیدل دي پې کې ډیر خلک مړ دي ډیر ساروي پکې مړ دي او چې لږ وخت تیر شي کنه څلور شپه کار بیا وسو کوی نه چې هغه پلانې په دنیا کې وو تاسو لاړ علم یغنو فیها او دې کې ما تا ته تنبیه راغی چې نن ستاټهم دي او خبره بل دا واقعا مونږ ته ولې بیانې نن کدی و منل خو خدا او کدی و نه منل نو بس تابم نوم نه ښه ډیر په دنیا داسې تیر شوی دی غی خپل دور ډیر کړل دي او خې مسته یې کړی دي او سې چې زړه غختل ناغه کړی دي ستانه زور زیاتو جیداد ستانه زیاتو مال ستانه زیاتو د بدن طاقت ستانه زیاتو لیکن غیم تلې دي ښه هغه کسان هم دنیا ولیدل چې غریب په یو وخت کې ځان سره دومره جنکه ساتل چې بشمار او چې نوې پیغله جنې به وکړه او غیر سره به یو ځل ملوشنه به ختم کړل بل به وکړه چنګیز خان نو اوس هم چې په کمزې کې غلط کړې ښه کړې کنه غیر چا پیره د 300 جنکه خږي سورہ 390 ځوان جنکه ته غیر چا پیره دې په ډېر مینو دا غم لاړو د تاریخ راواله په تاریخ کې دا څومره استبداد دی او ظلم دی ښا دومره لوی روب دی چې کله مسلمان خپل دین پریخ او کنه هغه په بغداد باندې راغی کنه نو بیا د مسلمان نار څخه تا و تا تاریخ راغی کسان به په قطار درول او ته ویز کور ته دم تور عالم چېونه خوځه نه یو په ځای باندې ولاړو تر به راغسته لکه د گازر او مولو په شان ویټول نو سرون لري دور شي احتجاج نشو کولی ښا دا وکړو دا نور سنو خو بيديني کنه نه الله پیغي مسلط خو هغه ظلم والا قومونو د دنیا نه تلی دي نن صرف مون اورو شیر چنګیز خان یو ظالم تیر شوی دی هلاکو خان تیر شوی دی تا تاریانو راغلی وو تاریخ صرف لولو انور پته نه لګی نن داغه قبرم څوک نشي کولی مخکې روزو کې ما یو کتاب کته کوی د چنګیز خان د قبر باره کې کسان اړند دی ګوري هډر لوي تحقیق کوي داغه د پاره چیرې کم دی خپل لا تروس نه معلوم دی لا تروس وی کی دی چې د منګول په علاقه کې او پاغه دی کې ګوري دا ځکه ګوري چ هغه سره سرو د جواهرات او صندوقونه دي چې خختي او په ګړې لري قیمتي ملغلري دي دوی خو پاغه تم دي کنه اكيد چې نور څه دستاویزات چې هغه ځان سره خخ کړی یا د هغه زمانی کالی یا د هغه زمانی وسلې مسلې چې هغه خخ کړی دي نو دوی ورپسې لګیا دي هغه د مخبار لیکلو چې اوځه کې شک هو هغه شک به بنیاد او هوته پیدا نشو نو کسان ورپسې اړن دي او دا هغه پته نه لګي کالم یغنو فیها تا بنوی چې په دې دنیا کې اوسېده نه دا خبر پته نشته ها الا خبر شیخ خلقو ان سمود کفروا ربهم بشک سمودیان کفر کړو پرب خپل انکار کړو در خپلنا الا خبر شیخ خلقو بعد لسمود هلاکت دي د پار د سمودیان او هلاک شو بیا وته وې ویلا سمود اخاهم صالحا او سمودیانو ته لګلې مون خیر خوا د غی صالح علی السلام قال اویل دو یا قوم و قوم زما عبد الله بندگی خالص کې الله لا مالکم من اله غیره نشتا تاسو د پاره حاجت روا بيداغنه و انشاکم من الارض اغه پیدا کړی تاسو د جنس د زمکینا یادې ممانا و انشاکم فی الارض اغه تاسو خور کړی پزمکه کې یا پیدا کړی پزمکه کې اوسه او استامرکم فیها او بات کړی په دې ځمکه کې پس تغفیروه نو بخنه طلب کې داغنه پجبا ثم توبو الیه بیا توبو با سیغه ته پزړو ان ربی قریب بشکر اب زمان از دې ذات دې مجیب قبل اون کې دې قالو نو دی یا صالح او صالح علی السلام قد كنت فینا مرجوا یقینا وی ته په مونږ کې غورا یا امید کله شوی امیدونه ودنه زمونګه قبل هاذا مخک د دینه اتن هانا آیات بندوی مونګه ان عبود ما یعبود اباونا د دې چې بندگی وکومږه هغه چا چې بندگی کوله مشرانو زمونګه یا بندگی وکو پاغه طریقه چې بندگی کوله مشرانو زمون و اننا لفی شک او یقینا مون په شک کی یم ما تدعون الیه دا هغه سنا چې ترا بلی مون هغه ته مریب پوخ شک کی کلک شک نو قال هغه ورته ویل پیغمبر یا قوم و قوم زما ارائیتم آیا تاسو سوچ کړلې آیا تاسو فکر کړلې یا مطلب دی خبر راکه ما ته ان كنت على بينه من ربي کيمزو په واضح دلیل د طرفه درب خپلنا واتاني منه رحمتا وراکري ما ته د خپل طرفنا پیغمبري رحمت فمن ينصرني من الله سوک دې چې بچ بکی ما د الله نه ان اسيتو کنا فرماني حکم داغو فما تزيدونني نن زيادتي کوي تاسو مال غير تفسير سوا د تاوان نه ويا قوم او اي قوم زما هذه ناقه الله دا د اوخه د الله لكم ايه تاسو د پاره نخدا د الله د قدرت او د وحدانيت فزروها نو پریک ديدا تاكل في ارض الله چې خوراک کوي پزمکه د الله کې ولا تمسوها بسوء او مر سوې دیتا هیڅ تکلیف فیا خذکم عذاب قریب کنیو به ني سي تاسو راګير به کی تاسو عذاب نزدې چې د دنیا عذاب کا کروها نو دیو وجلاغا فقال نو ویل ورته پیغمبر تمتعو جون تیر کې مزه واخلې فی دارکم پخپل علاقه کې پخپل کورونو کې ثلاثه ایام درې ورځې ذالک وعدن دادا سی وعدد غیر مکذوب چې دروغ پکې نشتا فلما جاء امرنا نو کله چراغ لا فیصله د عذاب زمونږه نجینا صالحا نخلاص اور کو نجات اور کو مون صالح علی السلام تا والذین آمنوا معه اوغه کسانو ته چې ایمان راوړل دا عمل ګرځیا کې به رحمت مننا په سبب د رحمت خپل ومن خزی یوم اذ او بچکل مونږ د شرمندګۍ د دغه وزنه ان ربک بشکر ابستا هو القوی العزیز هغه د قوت نه کو زور ور ذات واخذ الذین ظلموا الصیحه اونی والظالمان هیبت نا کې چغه تیز چغه فاصبحوا فی دیارهم نو ګرځیدل په خپل کورونو کې جاسمین پړمخی پراته کالم یغنو فیها گویا کې دینو سی دلی پاغه کې الا خبر شیخ الغو ان ثمود کفروا ربهم بشک سمودیانو کفر کړو پر خپل الا خبر شی بودل لسمود هلاکت دی د پاره د سمودیانو یا لعنت دی په سمودیانو.